Candidatul PSD la prezidențiale Viorica Dăncilă îl invită din nou pe Klaus Iohannis la o dezbatere publică. Președintele reafirmă că va discuta cu alegătorii și jurnaliștii în timpul rămas până la al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Fostul ministru al Justiției, Ana Bircel, a fost exclusă din PSD și nu a fost singura decizie acest fel luată de socialdemocrații reuniți ieri în ședința Comitetului Executiv Național. Am hotărât excluderea din Partidul Social Democrat a celor care au votat pentru investirea guvernului Orban. Și în Republica Moldova sunt consultări politice inițiate de președintele Igor Dodon după demiterea prin moțiune de cenzură a guvernului pro-european condus de Maia Sandu. Eu consider că în acest parlament cel mai probabil este posibil să fie doar o singură alianță între PSRM și acum. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Raportul privind intervenția jandarmilor în Piața Victoriei la mitingul diasporei din 10 august anul trecut va fi desecretizat în această săptămână. Este posibil ca acest lucru să se întâmple chiar astăzi, a declarat în exclusivitate la Europa FM ministrul de interne Marcel Vela. Apoi documentul va ajunge integral la procurori cât mai repede posibil. Adriana Sârbu vine cu detalii. Cine răspunde pentru rănirea oamenilor care au venit să protesteze pașnic acum un an în Piața Victoriei? Procurorii n-au putut găsi un răspuns la această întrebare, fiindcă Ministerul de Interne, condus până acum câteva luni de PSD, a refuzat să desecretizeze toate documentele privind intervenția forțelor de ordine. Ministrul liberal de interne, Marcel Vela, promite transparență totală. Va fi desecretizat în această săptămână și veți fi la curent cu această acțiune care se va derula la Ministerul Afacerilor Interne. Este posibil în orice moment să-l desecretizăm. Sunt câteva proceduri în care sunt implicate și alte instituții. Dar răspunsul meu de ministru al Afacerilor Interne este cât mai repede, până vineri cel târziu. Dosarul 10 august a fost deschis de un procuror de la Parchetul Militar București, martor la violențele din Piața Victoriei. Preluat de la Parchetul General, dosarul zace acum la DIICOT. Aici se cercetează în paralel intervenția abuzivă a forțelor de ordine, dar și presupusa tentativă de lovitură de stat reclamată de PSD. Până acum, capii jandarmeriei Ionut Sindile, Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan, dar și Mihai Chirica, fost secretar de stat al MEAI, au fost puși sub învinuire pentru complicitate la abuz în serviciu și la purtare abuzivă. Veți afla toată derularea evenimentelor, implicarea instituțiilor și tot ceea ce conține respectivul raport. Aproape 800 de protestatari au depus plângeri penale împotriva jandarmilor după violențele de la mitingul diasporei. De partea cealaltă, 160 de membri ai forțelor de ordine au reclamat și ei că au fost agresați de demonstranți. Au fost audiați până acum cel puțin 1180 de martori și sute de victime ale violențelor de acum un an. Șefa socialdemocraților reia apelul pentru o dezbatere publică în compania lui Klaus Iohannis înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale programat pe 24 noiembrie la finalul ședinței Comitetului Executiv al PSD de aseară. Viorica Dăncilă a spus că președintele fuge de răspundere. Trebuie să venim în fața oamenilor să spunem ce vrem să facem. Dar înainte de a spune acest lucru trebuie să venim cu o dare de seamă, cu un raport a ceea ce am făcut. Și această luptă cu PSD-ul, președintele României nu e nici președintele PSD-ului, nici președintele PNL-ului, e președintele tuturor românilor, a niciun partid politic. Și are această responsabilitate față de România și români. Candidata PSD a dat de înțeles că are deja pregătite câteva teme de discuție. Faptul că ai niște fonduri pe care trebuie să le returnezi statului român și nu le returnești, domnul Teodorovici poate da detalii mult mai multe legate de acest aspect, asta înseamnă că totuși sunt niște probleme. Să vină în spațiul public să spună: așa am putut să realizez acest obiectiv al meu, cele 6 case, prin ce muncă am obținut cele 6 case, pentru că poate fi o rețetă pentru foarte mulți români care își doresc 6 case și poate nu au niciuna. La presiunea opiniei publice, președintele Klaus Iohannis a anunțat ieri printr-un mesaj pe Facebook că va discuta cu cetățenii și cu jurnaliștii. Ioana Dumitrescu. Președintele, care mai vrea încă un mandat la Palatul Cotroceni, susține că nu poate exista nicio dezbatere cu candidatul unui partid, PSD, care a guvernat împotriva românilor în ultimii 3 ani. Nu poate fi niciun schimb de idei, spune șeful statului, cu reprezentanta unui PSD nereformat, care a călcat în picioare statul de drept și a vrut ca România să deraieze de la parcursul său european. Klaus Iohannis acuză PSD că mimează democrația după ce a sfidat sistematic valorile și principiile democratice, i-a umilit pe români și s-a făcut scut în fața corupției și penalilor în toți acești ani. Nu trebuie să uităm nicio clipă cine este PSD și care este pericolul pe care îl reprezintă pentru viitorul României, afirmă președintele, care susține și că socialdemocrații încearcă acum să fugă de responsabilitate și să dezbine prin tot soiul de tertipuri. În mesajul său de pe Facebook, Klaus Iohannis cere ajutorul românilor, împreună cu care reamintește că a reușit să țină piept PSD, dar fără de care președintele nu poate reconstrui singur o țară. Șeful statului precizează că va dialoga direct în perioada următoare cu cetățenii, cu jurnaliștii, cu societatea civilă, va continua să meargă prin țară, să se întâlnească cu oamenii și să explice tuturor care este proiectul său. Europa FM pune la dispoziția candidaților formatul emisiunii România în direct. Postul nostru de radio a luat notă de refuzul unei dezbateri directe între cei doi, drept pentru care invită separat în zile diferite, astfel încât aceștia să poată dialoga direct cu cetățenii. Comitetul Executiv Național al PSD, după primul tur al alegerilor prezidențiale, conducerea formațiunii a exclus-o din partid pe Ana Birceal. Fostului ministru al Justiției i s-a reproșat că dorește desființarea secției speciale de anchetare a magistraților și faptul că nu a respectat prioritățile guvernării PSD. Și aceasta nu a fost singura excludere. Iulian Ochi. Propunerea de excludere a Anei Birceal a fost făcută de deputatul Cătălin Rădulescu, iar decizia a fost luată cu majoritate de voturi, doar 9 lideri PSD votând împotrivă. Fostul ministru al Justiției, Ana Birceal, a scris pe Facebook că a fost exclusă din PSD fără să fie invitată la ședința CEX pentru a auzi capetele de acuzare și să poată răspunde, dar afirmă că pleacă din partid după 19 ani, citez, cu conștiința curată. Viorica Dăncilă a făcut declarații despre deciziile luate după ședință. Fiecare județ trebuie să obțină 50+1 din voturi pentru a putea să atingem acest obiectiv. S-a luat în discuție și s-a votat excluderea Anei Birceal. Pe de altă parte, Viorica Dăncilă, Claudiu Manda și Olguța Vasilescu au dezmințit informațiile apărute din interiorul ședinței CEX al PSD, și anume că eurodeputatul Claudiu Manda a refuzat să se implice în campania electorală pentru șefa PSD, punându-i la îndoială capacitățile intelectuale. Viorica Dăncilă s-a simțit jignită, iar Olguța Vasilescu a amenințat că pleacă din funcția de șef de campanie. Ulterior, cei trei au susținut la unison că presa exagerează. Îl vedeți pe domnul Manda lângă mine. De ce credeți că domnul Manda nu ar depune? Nu știu cine a dat aceste informații. Au mai fost excluși din PSD parlamentarii care au votat pentru învestirea guvernului Orban, primarul Bacăului Cosmin Necula, dar și Cosmin Gușă. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Ministrul Educației Monica Anisie anunță la Europa FM un posibil nou plan cadru pentru gimnaziu și liceu. Este vorba despre planul care stabilește disciplinele studiate la fiecare clasă și numărul de ore. Invitată în emisiunea Piața Victoriei, Monica Anisie a spus că va merge astăzi la Institutul de Științe ale Educației pentru o primă discuție pe această temă. Să regândim planurile cadru. Au mai fost gândite acum 3 ani. Nu este vorba de tăiat 3 ore, ci de regândit modul în care disciplinele s-ar putea preda. Că nu e vorba de tăiat ore, ci de tăiat discipline. Asta este adevărul. Ar însemna ca acei profesori care mai predau și în alte școli să-și facă programul în funcție de orarul școlii principale la care exact. Sunt. Exact. Suntem asta dispusă este. Să luați o astfel de măsură? Pentru că asta... Să știți că sunt dispusă să fac absolut totul pentru ca elevilor să le fie bine. Monica Anisie recunoaște că planurile sale presupun ca unii profesori să-și piardă catedra. Planurile acestea, cadru, le vom regândi să fie construite din perspectiva a ceea ce un elev poate duce. Trebuie să fim sinceri, ne gândim și la profesorii care vor rămâne fără catedră. Sindicatul este puternic, dar să știți, am avut niște discuții cu liderii de sindicate și o să avem întâlniri și săptămâna aceasta și săptămâna viitoare. Toată lumea înțelege că nu mai putem pune atâta presiune pe copii pentru că nu ajungem la rezultate. Monica Anisie, ministrul educației, aseară în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM. Aviz pozitiv din partea Comisiilor pentru Afaceri Europene din Parlamentul de la București pentru Adina Vălean, comisarul desemnat din partea României, candidata pentru poziția de comisar al transporturilor, a primit și undă verde de la Comisia de Afaceri Judiciare de la Bruxelles. Mâine urmează ca Adina Vălean să-și prezinte candidatura în fața Comisiilor de Specialitate din Legislativul Comunitar. Sonia Teodoriu. În urma audierii din Parlament, Adina Vălean a obținut 25 de voturi pentru și 3 abțineri. Candidata pentru o funcție în noul executiv european a prezentat care sunt prioritățile viitorului comisar pe transporturi. Se vor face investiții în infrastructură rutieră mai sigură, astfel că până în 2050 ar trebui să avem 0 decese pe drumurile din Uniunea Europeană, iar sistemul de transport public ar trebui să fie cât mai curând accesibil pentru toată lumea. Adina Vălean, după audieri. Există soluții? Cred că împreună putem să identificăm prioritățile, de fapt le știm, dar putem să identificăm cele mai bune metode și surse de finanțare pentru a putea mișca proiectele. În paralel, tot azi, Comisia de Afaceri Judiciare a Parlamentului European i-a dat aviz pozitiv candidatei din țara noastră, adoptat cu 21 de voturi din 21. La fel, a primit aviz pozitiv cu unanimitate de voturi și propunerea Ungariei. În schimb, propunerea Franței pentru portofoliul pieței interne, Thierry Breton, a trecut la limită, în favoarea sa votând 12 membri, iar împotrivă 11. În Republica Moldova, președintele Igor Dodon așteaptă în această dimineață liderii politici la consultări pentru desemnarea unui nou premier după demiterea printr-o moțiune de cenzură depusă de socialiști a guvernului condus de Maia Sandu pe fondul unei lupte în jurul numirii unui procuror general la Chișinău. Igor Dodon spune însă că Partidul Socialist nu va face alianță cu democrații, cei care au votat alături de socialiști moțiunea de cenzură. Eu consider că în acest Parlament cel mai probabil este posibil să fie doar o singură alianță între PSRM și acum. Aceasta depinde nu de președintele țării, depinde de deputații din ambele fracțiuni parlamentare, din ambele partide. Eu le sugerez să încerce să găsească numitor comun și să formeze aceeași majoritate parlamentară. Și chiar mâine, dacă îmi propun o candidatură la funcția de prim-ministru, ea va fi înaintată imediat de mine și poate fi votată chiar la început săptămâna viitoare. Moțiunea de cenzură a fost depusă de socialiștii proruși, aflați de asemenea la guvernare alături de partidul Maiei Sandu. Sute de oameni s-au adunat în fața Parlamentului de la Chișinău pentru a o susține pe Maia Sandu. Ei au ascultat la boxe dezbaterea moțiunii de cenzură, iar după vot i-au transmis premierului demis să nu renunțe și să aibă curaj pentru a lupta cu corupția din Republica Moldova. Maia Sandu a explicat că guvernul său a fost demis după ce a inițiat o amplă reformă în justiție care prevede că premierul este cel care face propuneri pentru șefia parchetului general. Dacă suntem lăsați să venim cu aceste propuneri de oameni unești pentru procurorul general, o să insistăm pe eliminarea din sistem judecătorilor corupți și asta îi sperie pe cei care au probleme cu legea. Și Andrei Năstase, colegul de partid al Maiei Sandu, a reacționat după ce democrații au votat alături de socialiști moțiunea de cenzură. Lahoțiuc și Dodoș au dat mâna peste graniță, unul aici, altul acolo. Cel mai probabil, scrie presa de la Chișinău, socialiștii și democrații vor forma o nouă coaliție de guvernare. Am ascultat-o pe Florentina Mihaiță, mulțumim pentru informație. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final și astăzi vreme mult mai caldă decât ar fi normal la mijlocul lunii noiembrie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 24 de grade. Au revenit însă ploile, mai ales în jumătatea de vest a țării. La munte bate vântul cu putere, pe creste vor fi rafale de peste 100 de km pe oră, dar și în restul țării 45-55 de km pe oră. În capitală cer temporar noros, astăzi bate vântul, iar temperatura maximă ajunge la 21-22 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Dominic Thiem este primul semifinalist al turneului campionilor de la Londra. Surprinzător, tenismenul austriac l-a învins și pe Novak Djokovic, după ce în primul meci a trecut de Roger Federer. Aseară, Thiem a pierdut la tiebreak primul set cu sârbul, dar a revenit și s-a impus cu 6-3-7-6 după aproape 3 ore de joc. În celălalt meci din grupă, Federer l-a învins pe Matteo Berrettini, scor 7-6-6-3, și va juca mâine meci decisiv pentru calificare cu Djokovic. Astăzi sunt programate întâlnirile din a doua etapă a grupei A, Rafa Nadal, Daniil Medvedev și Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas. Petrolul Ploiești a urcat pe locul al treilea în Liga a doua după ce a revenit de la 0-1 și a învins-o pe viitorul Pandurii Târgu Jiu cu 3-1 în primul meci din etapa a 17-a. Astafei a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 21, însă lupii galbeni au răsturnat rezultatul până la pauză. Marcatorii Manolache, Șaim și Cioinac în interval de numai 13 minute. În clasament conduce CS Mioveni, urmată de UTA Arad și Petrolul. Ierarhia este însă imprecisă, fiindcă UTA are doar 13 meciuri jucate, în timp ce a patra clasată, Farul, a disputat 16, iar Petrolul, de exemplu, 15. Amintim, Dacogetica București s-a retras din campionat. Restul etapei a 17-a se joacă astăzi, cel mai interesant meci fiind CS Mioveni Rapid de la ora 19:30. De când îți doreai tu, George, să vorbim de Rapid la știrile din sport, iată în săptămâna asta ce precede meciul decisiv al echipei naționale cu Suedia de vineri, nu avem știri din sport și vorbim, nu? Iată, de Liga a doua. Deci după ce mă ridică, mamă, vorbim, facem, azi nu avem nimic de fapt și profităm de acest moment, în loc să... Da, mâine probabil deschidem cu Rapid. Că